أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدي أبي العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه وأرضاه وعنا به آمين وعن جميع خلفائه وورثته وخاصة منهم سيدي وقرة عيني صلاح الدين التجاني رضي الله عنه صاحب هذا الكتاب وهو كتاب النور في الطريقة التجانية الذي نحن بصدد ترجمته إلى اللغة الولفية أما بعد kon jotaay bi di wessu ñu ngi won ci buntu bi nga xamanteni kon moy buntu ñaarel bi ci téré bu tedd bu barkel bi nga xamanteni moy kitabun nur fi tariqati tijaniya bu sayyid salahuddin tijani radiyallahu anhu warda wa anna bihi amin kon ñewon ñu won ci buntu ñaarel bi nga xamanteni mom moy wax ci makhamati manam xéeti makhama yi nga xamanteni ñom ñoo amé tambali won nañ kon di wax ci makhama bi nga xamanteni mom lañuy wax khatmiya muy makhama bu reere bi nga xamanteni mom la sunu borom subhanahu wa ta'ala ci ciobarem moko jaglel ben nit muy makhama bo xamanteni ben nit ci ba suñu mam adama soso bakirok ni jaam ñep di wuyje sen borom ben nit mom moko amé moy maqam watri la moy ben maqam la moy ki nga xamanteni mom moko doon mom lañ nane khatimul awliya wala khatimul wilaya wala al khatmul muhammadi al ma'lum wala khatmul wilayatul muhammadiyya wala khatimul awliya al muhammadiyyin kon nga xamanteni ci jotaay bi wessu donc waxon nañ xéet buñ waxé khatmu xéeti degg ni ci mëna am nga xamanteni man nañ wax khatmu jublu ci khatmul wilaya al amma ñol waxon nañ ko waxon nañ wilaya zahira ak batina déjà ñaa xéeti wilaya yoy ak ci bir wilaya batina gi khassa gi ak amma gi waxon nañ ne budé amma gi sayyidna isa alayhi salam mum koy tej khassa bi nak mom moy bi nga xamanteni moy tiwo khatimul wilayatul muhammadiyya bi nga xamanteni mom la sayyidna cheikh radiyallahu anhu wax ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom moko wax ci luddul ay nalaw ne ko mom la mom mo amé maqamu bobu kon waxon nañ ne ci tasawuf dinañi faral di deg leg leg gis yenn nit yalla yu mak jeki jeki dadi melni ñu atubiyel seen bop khatmiya gogu donc ñu waxon ne lolu man nañ ko joyel ci tasawuf di ci jublu liñu tuddé khatmul maqamat nga xamanteni momit manam maqam bu kawé la bo xamanteni du ne jamono bu ne day am bokul ak par exemple lu melni khutbani nga xamanteni jamono bu ne faaw mu am khutbu lolu lu ne serl nga xamne bu fi khutbu joggé faaw benen khutbu da koy remplacer parce que dafa am fonction bu muy jouer bo xamanteni fonction bobu du fi daj donc te faaw am ko xamanteni daf koy taxawé alors que les nit mën na doon khutbu te du ko doon motax ay ben ci ñu mag ni lañuy cité nit ñi doonon nañ ko cité won nañ ci par exemple ku melni sidi muhiddin ibn arabi radiyallahu anhu ku melni sidi abd khadir jilani radiyallahu anhu ñi nga xamanteni bon teer bi cité nañ ko ne agon nañ ci khatmul maqamat bobu nga xamanteni xéti maqama yi ñi wax ci yépp dañuy dem ba tejj ko donc lolu di momit maqama bu reere waye batay lolu bokul ak bi ni nga xamanteni mom kenn dong mom moko jago comme ni nga xamanteni dañ ko gis ci kanam kon ñewon nañ ba ni nga xamanteni non la sayyidi salahuddin tijani radhiyallahu anhu de waxe ci maqama yi nga xamanteni manam maqama muhammadi manam ci xéeti walwi comme awliya yi nga xamanteni dañuy nek man xéeti walwi yi nga xamanteni dañuy ñew ci xéeti sallallahu alayhi wasallam kon waxon ci ne day am na ño xamanteni awliya muhammadiyun jami'un lañ man ñu nane al wali al muhammadi jami' ak al wali al muhammadi ghayrul jami' nga xamanteni waxon nañ ne ñi nga xamanteni ñoy muhammadi jami'i may ñi nga xamanteni dañ doon jël ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamanteni ci mom lañuy tebbo waye seen tebb bobu da nga gis ne batay day jaar ci ki nga xamne mom moy al khatmul muhammadi al jami' ñoo ñu dañ am khatm bobu nak mom moy khatmul muhammadi nga xamne moy khatmul wilayati khassa bi ñu joxam mu joxawon ci exemple wa ci ñi la joxawon exemple ne comme sayyid muhammad ibn arabi radiyallahu anhu bu melni sayyid abdul khadir jilan radiyallahu anhu ak ñu dul ñom donc amna aussi ñeneen donc nga xamanteni ñom dañuy tebbo ci yonent sallallahu alayhi wasallam ci anam bo xamanteni dina wuté ak tebbu bi nga xamanteni ci la yonent yi alayhi musallatu wasallam di tebbo ci yonent sallallahu alayhi wasallam legi mu am nak al wali muhammadi ghayrul jami' mi nga xamne mom day donu yonent bi sallallahu alayhi wasallam waye ci anamu nanu wayu kenn ci yonent yi nga xamanteni manam day tebbo ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais diko jaare day am intermédiaire ruhaniya manam entité spirituelle kenn ci yonenti nga xamanteni day jël ci yonenti sallallahu alayhi wasallam wa lañuy commencé di wax ne diw kat ibrahimiyun muhammadi la mais diko jaare ci ruhaniya sayyidina ibrahim wala ñu ne nuhiyun muhammadi moy ne wali muhammadi la wa ak tebbom day jaare ci ruhaniya sayyidina nuh wala musawiyun muhammadi et cetera mu ne ñoo ñu lañuy tuddé al afrad al afrad aussi don ndax ay nit yalla ponkal yu mag lañuy don donc waxon nañ ne ñoñu da nga gis leg même yenn particularité yi nga xamanteni yonent bobu daf ko amone day faral di feñ ci ñom ba ci leg yenn xar bax yi nga xamanteni yonent bi nga xamanteni moy sen wasata da ko amé won da nga gis yoy di feñ ci ñom mu wax ne ñoñu ki nga xamanteni mom moy sen khatim den tej mom moy al mahdi al muntazar nga xamanteni mom moy manam en même temps que mu nek nga xamanteni moy khatimul wilayat mutlaqa nga xamanteni moy liñu joyel ngir ci wilaya zahira donc ci la tejale ci la donale khatmu ci xetu wilaya bobu comme ni nga xamanteni non la sayyid ahmed tidiane radhiyallahu anhu nekke khatimul wilaya al khassa kon muy tektelo manam ci le fait que manam bu waxe nit yalla bo xamanteni dafa bok ci xetu yunus sallallahu alayhi wasallam don muhammadi ba nopi di tebbo ci yunus sallallahu alayhi wasallam diko jaare ci benen yonent donc pour wax lolol ne du wax jo xamne rek dañ cey wax non rek sanni ko waye man nañ ko degge comme ci hadith bi nga xamanteni hadith sayyidina abdullah ibn mas'ud la radiyallahu anhu mu wax ne qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam la yazalu 40 rajulan min ummati qulubuhum ala qalbi ibrahim yadfa'u allah bihim an ahli al-ard yuqalu lahum al-abdal mune yunus sallallahu alayhi wasallam dane layzal du dañ arbauna ñeen fuk rajulan ci ay goor min umati sama xet do xamne qulubuhum sen xol ala qalbi ibrahim day nek ci xolu sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam ala nabina alayhi salatu wassalam manam moy manam sen xol dafa nek ci xolu sayyidina ibrahim manam te pourtant ñom yaron sallallahu alayhi wasallam lañuy don mais day jaare ci ruhani sayyidina ibrahim ngir ne sayyidina ibrahim momi yaron sallallahu alayhi wasallam la don wa yaron sallallahu alayhi wasallam lañ don mune ñooñu yadfa'u day jeñ Allah bur yalla bihim ci ñoom an ahli al-ard walis wa sufsi manam ñoom da ngay gis ñi leleg même yenn nattu yo xamanteni dafa nara ki 10 wara wacc ci wa sufsi yenn yu ci bari dañ koy gaddu parce que wilaya aussi manam dafa am lool wilaya da ngay tok rek di ki mo tañuy wax ne nattu bu joge ci kaw nara wacc ci suuf bala muy ag ki nga xamanteni mom mu fete kaw ñep ci jamono mom waxul bu bi mom moy dekk gaddu li ëpp mom mo koy gaddu mu wacc ñi ci top may al amsal fal amsal bob amsal fa bu dé jamono yu xamné salaasun dafa ne yenn salaasun moy gaddu lepp après selon nit ñi sen dayo fa ci sunu borom subhanahu wa ta'ala ñu leen di nattu ngir ne lool moy tax aussi ñu attan nattu yoy motax ñu gis par exemple ap dekk bakkar yi bari sunu borom subhanahu wa ta'ala wacce fa ben xetu lo xamne dañ koy tuddé mbugal bu ñëwé alaykum assalam wa rahmatullah bu ñëwé xam nga day dal ci wa dekk bi yëpp mo xam muy julli ni ak ñi nga xamanteni duñ julli mo xam ñi nga xamne ñom ñoo def sax xeyna jëf yo affaire yi jëmi tax affaire yi daanu mais ñi nga xamne defuñ ci dara dalen di laalale ngir ne lolou manam len la ci nu yermande sunu borom subhanahu wa ta'ala di manifester wu ci ñep ngir ne ñinga xamne rek ñom kesse ñom ñoo def affaire bu wacce ci ñom duñ ko atal mu ka defé bu wacce ñi ñenn ñi ñinga xamanteni mbugal la ci ñom muy mbugal ci ñom ñinga xamanteni ñu bax lañ mu doon lo xamne day yegal sen sen daraaje motax al amsal fal amsal bob donc ni nit ki gëna kawé da ngay gis ni natom day gëna reuy parce que koku aussi mo gëna mëna supporter nat yoy mo gëna mëna supporter ci yaqinam ci gëm yalla am etc ak ci doole gi nga xamanteni mom lako sunu bon santa la doole dama ne kon ñoo ñi dañuy jéñal wa suuf ci manam yi nga xamanteni dañuy wacc moy xet nat yi ak preuve etc mune yuqalu def di wax lahum ñeelen al abdal ñi nga xamanteni ñom ñoy abdali donc abdal non lañu tuddé catégorie saint bobu dañ leen en France dañ nane les substituts légui nak ci le tax ñu tuddé leen abdal bari na ay xéti explication yu ci joxé am na yo xamanteni boy xol ci ter tasawuf yi dañuy wax naan dañ leen di tuddé abdal ngir né kenn ku fi joggé ci ñom rek day am ko la remplacer ci poste bi nga nekkon manam lim la bo xamné du manké lim la bo xamanteni du manké manam bu comme par exemple bu amé kenn ku faatu ci ñom ci saasi day am badal bu bes mufrad bi moy badal bu ko defé koku dal di taxaw place ba nga xamné lim bobu mom du manké amna yeneene hadith yo xamanteni ñew na ci imam suyuti def na ci ben risala di commenter pour ñi nga xamanteni dañ doon critiquer titre yoy bu ñaan abdal ya khutbu yek yu démé non pour wan len né lolu lu sax la amna ben risala mu ci dem bo xamné mu ngi ci al khawi lil fatawi donk amna ñu wax batay ne dañ leen tuddé al abdal ngir ñi nga xamanteni dañ ci nek aussi moy tollu nañ ci sen ruhani ci spiritualité fo xamné manam man nañ comme ñu nek fi ni di fi juggé di fi dem fenen ñu bayyi fi jëm jo xamné ñom lay doon ba nak en même temps nek fele di def ay jëf yo xamanteni bokul dañuy amé possibilité bobu té manam bi liñ fi bayyi ndax leg dina am ño xamanteni par exemple man nañ fi jugge mais liñ fi bayyi xéetu ben reflet la mais du doon seen jëm mais budé abdali ma biñ fi bayyi en même temps seen jëm lay doon li dem nek fenen aussi lolu seen jëm lay doon donc am ñu wax né manam xam nga badal moy li remplacer mais li remplacer am ñu wax né fofu la jugge ku melni sidi al hakim at tirmizi radiyallahu anhu mom daf doon wax naan dañ leen di tuddé badal ngeen liñ dem ba nga xamanteni mbollem sen sifat khalqiyya yi manam yi nga xamanteni melokani mindeef la yu nekkon ci ñoom nga xamanteni buñ né melokani mindeef rek mom moy lepp ay xéetu mata di lay doon et cetera yoy yep dañ dem ba ci seenu gorgol ak ndimbal bi sun bon fatala dimbali ba yoy yep soppeku ñu amé ay jikko manam jikko sun bon subhanahu wa ta'ala nga xamanteni manam dañ leena ibdalal sifatuhum al khalqiyya wal al khilqiyya sifatin haqqiyya donc yo xamanteni ko djik sunu borom la subhanahu wa ta'ala donc ki bobu manam soppi gog nga xamanteni mom lañ soppi seni caractère ba nga xamanteni mbolé melokan yo xamanteni yu jagout la yu matadi la dañ leen ko remplacer nga xamanteni seen djikko yeb ay djikko yu tedd la nga xamanteni dañ dem ba am djikko yannabi sallallahu alayhi wasallam mu fess ñom del waxit ne am ni ñu wax ne lool mom motax ñu tudde leen al abdal kon mune hadith bobu rawahu tabarani fil kabir wa abu nu'aym fil hilya wa fil ma'rifa kon al imam tabarani rahimahullah annahu fil ma'jam al kabir al imam abu nu'aym al asfahani annako si ci al hilya min hilyatul awliya ak al ma'rifa mune wa'lam na nga xamne anna ci deug kullu wirasatin gep ndono li nabiyin ñeel ab yonent falaha ñel nako manam ñel na wirasa gogu ay don batay khatim ko xamanteni mom mu koy tej mom moy khatmu comme non mu lako waxe ne par exemple budé al wali al muhammadi ghayrul jami' bi day jele ci ruhaniye ben yonent manam day jele ci yonent sallallahu alayhi wasallam a travers par intermédiaire ci wasatu ruhaniye ni ben yonent donc wirasa bom nga xamanteni par exemple day jaar ci ki bo par exemple comme lu melni ibrahim yegi wirasa ibrahimiya wirasa musawiya wirasa nuhiya wirasa et cetera ben bu nek ci yoy aussi dina am khatm bo xamanteni fayuqalu ñu daldi wax manam ñu kon ñu def di wax ne maqamul khatm an-nuhi al-muhammadi nga xamanteni par exemple ki nga xamne mom mo khatmu wirasa manam nga xamanteni mom moy soowu wirasa bi nga xamanteni day tebbo ci yunus sallallahu alayhi wasallam way dika jare ci entité spirituelle ruhaniya bu seen nano koku ñukay maqam bobu ki nga xamne mom mo fa ag maqamam lañu waxon maqamul khatm an nuhi al muhammadi ki nga xamanteni mom nonu la deme mais jaare ko ci bu ruhaniya sayna ibrahim manam ci ndonal sayna ibrahim alayhi salatu wassalam bobu ba ñu ne moy maqamul khatm al ibrahimi al muhammadi manam maqam moy station al khatm ki nga xamanteni mom moy khatm bi moy so bi manam tampon bi tej bi selma bi al ibrahimi bi nga xamne ko juk sayyidina ibrahim la ko juk ndonu sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam al muhammadi batay di ko juk sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam ngir ne ñom ñep batay ay muhammadiyun lañ donte ghayru jami'in lañ mune wa nihayatu jeexuk hadhihi al khatmiyat khatmiya yi nga xamanteni ghayru jami'a la mune yoy inma huwa manam sen jeex manam ñoo nga xamanteni dañ doon ci sallallahu alayhi wasallam mais ginaaw ghayru jami'in donc fa mu jaacc intermédiaire ben kenn ci yonenti ndonal ben ci yonenti mune ñooñu fañu yam inma li am ba dess moy huwa mom bidayatu ak tambali la bu maqam ak khatimul awliya ki nga xamanteni mom moy khatimul awliya bi nga xamanteni moy khatmu wirasatul muhammadi al jami'a wirasatul muhammadi al jami'a ndax boy xol ñeene ñi nga xamanteni par exemple comme ni nga xamanteni ñeene ñep benn bu ci ne wirasa bu ci ne amna khatmu ghayru jami'a yi bi ni aussi nga xamne moy wirasa muhammadi jami'a gi ngir ne xetu wilaya la waxon nañ ne amna ay nit yalla yu mag yo xamanteni amé nañ bobu ñoomi dañ am khatmu té ñi ñoom ñoy gëna mag ñëlé donti yé aussi ay ki yu mag la ndax afradi comme niñ ko waxé nga xamné sénu mag ag na ci dañ leen di nourulé ak al aaluna min al malaika nga xamanteni même sénu nekk fi duñ dugg ci daaira khutb bi nga xamanteni manam khutb bi nga du mëna amul tasarruf ci ñoom ngir ki bu mag bobu mais ñi nga xamanteni ñoy muhammad yi nga xamanteni dañ jami'a nga xamanteni ci yaronata sallallahu alayhi wasallam dañuy jëlé directement ñoomit dañ am khatm té sen khatm moy khatimul awliya di khatimul wilaya al muhammadi al khassa bi rah mo wax ni ñe manam boy xol fa nga xamanteni fa la sen jextal moy tambali ki nga xamanteni mom moy khatmu wilaya muhammadi al jami'a nga xamne mom moy khatimul awliya radiyallahu anhum jami'an mune wa kullu te kep wa kullu man kep ko xamanteni idda'a wotena al khatmiyata khatmiya min al awliya ci nit yalla yi mune fa in kanu bu fekke ne dañu nek muhammadiyina ño xamanteni ay muhammadiyuna lañ jami'in ño xamanteni ñu dajale lañ manam comme nga xamanteni bokul ci ñe nga xamanteni moy yi nga xamanteni ghayru jami'a la nga xam day jaare ci intermédiaire ben yonent ñi nga xamanteni ay muhammadiyun jami'an lañ mune ñoo ne kep ko xamanteni wote na ci khatmiya mune fa innama li am ba dess moy hiya lolu kat nasaimu ay brise la nasim moy brise manam xetu ki bu neex xeyntu bo xamanteni xeyntu nañ ko fadli ci ngeenelu sayyidi sama sangaba ahmad tijani di sir ahmad tijani radiyallahu anhu habbat bo xamanteni upuna alehim ci ñom ci sen kaw min tahti juge ci suufuk arshi arasuk maqamihi maqamam al a'zam bi nga xamanteni moy maqam bi nga xamne mom mo gëna mag mune lolu moy manam ñi nga xamanteni wote nañ ko ndax xam nga waxon nañ ne amna ño xamanteni teggon nañ ko seen bop wala ñu wax ko waxin wo xamanteni dañuy japp ne kat dañ ko otelon seen bop fekk bobu ou bien day doon mbir mo xamanteni dañ ko gis interpréter ko non comme lu melni kaw Sidi Mohidin Ibn Arabi radiyallahu anhu wala bok manam ay yenn mushahadat yo xamanteni dañ ko am ngir ben xagnatu mos go xamanteni dañ ko mos wala xagnatu wala lu len upp ci ngeenelu ki nga xamanteni mom moy al khatimul muhammadi waye manam te lolu bok ni ci li nga xamanteni da koy meuna findel moy ni ñoy ñep do ci gis ken mu wax ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom moma wax ne yow yaay xatmu bi do ko ci deg mune wa in kanu bu fekke nak dañu nek li moy bu fekke dañu nek muhammadiyun jami'un nga xamanteni buñ ko waxe kon manuñ ci djublu mu don comme khatmiya bo xamanteni day aju ci benen yonent ngir ne ñom ay muhammadiyun jami'un legi bu fekke nak mune wa in kanu bu fekke nak dañu nek muhammadi nek ay nit yalla muhammadiyun ghayru jami'in yo xamanteni di dajale wuñu moy kon ñi jaare ci yonenti yenen yonenti ci seen ruhaniya mune fa indama kon bu boba nañ xamne li am ba dess moy ne ñom kat yatakallamuna dañuy wax anil khatmi di ci khatm bi an nuhi bi nga xamne ko juk sayyidina nuh alayhi salatu wassalam al muhammadi bi di ko juk sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam manam ki nga xamanteni dafa wote lo xamanteni dañu jappane kat ki wala mu wax jo xamne dañu kat ki dafa wote khatmi ya bu boba bu fekke ne mom dafa bokk dafa nek wali muhammadi jami' bu boba dañu xamne lolu feñ ci mom ci waxam du dara lu muy lo xamanteni brise bo xamanteni xeyñ nako ci ngeeneelu Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu nga xamanteni mom moy borom maqam bobu waye mom waxewul ci maqamam mom nga xamne wax lool bu fekke ne nak mom du muhammadi jami' bu boba dañuy wax ne la nga xamanteni mom la ci djublu moy ne khatmu wirasa bi nga xamanteni mom ci bobu la ne manam wirasa yonent bi nga xamanteni mom ci mom lay jaare di tebbo ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax mom fofu la meuna xatmu ngir mom du jami' ghayru jami' la bu boba nak day meuna doon motax mu ne bu boba motax mu ne bu boba moy ne kon mom muy wax ci xatmu bu wirasa sayyidina nuh alayhi wa ala nabina salatu wassalam bu boba ñu diko tudde al khatm an nuhi al muhammadi bu de ci sayyidina nuh la manam khatm bi nga xamne ko juk sayyidina nuh la ko juk sayyidina muhammad la alayhi salatu wassalam aw wala bok mu nek al khatm al ibrahimi al muhammadi moy khatm bi nga xamne ko juk sayyidina ibrahim ala nabina alayhi salatu wassalam ak ko juk sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam la wa ghayrihi wala lu don manam sa depend toujours ci yonent bi nga xamanteni mom ci wirasa bobu la nek manam a travers yonent bobu ci lay jele ci yonent sallallahu alayhi wasallam mulay jox nak ay exemple ci lolu mune fa maqamam al khatmiya manam khatmiya bobu manam jemi khatmiya mune idda'ahu wote nako sayyidi sama sangba ali wafa sidi ali wafa di ku mag aussi ci ahlu tasawuf de ko ñu magal aussi mom wote won nako li abihi ñel bayam ngam mom dafa waxon ne bayam dafa amé won khatmiya bobu bayam bobu mo tuddu muhammad wafa sidi muhammad wafa radiyallahu anhuma mune summa waye top ginaaw lo raja'a mu delu wat anhu walis maxame manam daf ko wote ginaaw gi la xamne kat du won lolu mune wakaza naka nonu batay idda'ahu wote won nako sayyidi sama sang ba aidarus ibn umar al-habashi ki nga xamne ko juk habasha la al-yamani ki nga xamanteni ko juk yaman la batay radiyallahu anhu mune summa top ginaaw lolu tabayyana mu bir lahu ñeel ko ne ko annahu naka mom kat kana jamono ba nga xamanteni nekkon na di wax dafa nekkon yetakalamu di wax fil khatmi ci khatmu ba al ibrahimi gi don ko juk sayyidina ibrahim alayhi salam ngir ne momi bamay tambale di wax khatmi yeb rek la yakar ne mom la ginaaw gi nak la xamne en fait réellement mom ci wirasa sayyidina ibrahim ci la don ci limu gison ci wirasa sayyidina ibrahim la ci la door xamne kon khatmi ibrahimi bi la mune wakaza nak non batay sayyidi sama sang ba muhammad uthman al mirghani radiyallahu anhu mune momit wote won nako mune waqad waye ci deug momit raja'a delu wat na anhu walisko mune wa sayyidi batay nak non sama sang ba mustafa sayyidi mustafa al bakri radiyallahu anhu momit waqad te ci deug raja'a delu wat na anhu walis maqam bob moy ne kon amna ci ay nit yalla ño xamanteni dem nañ ba gis dara ñomit ñu tek ko maqama khatmiya bu mag bob li wone ne manam gaay xamone nañ amuk maqama bi depuis sayyid al-hakim at-tirmidhi comme ni xamnañ ko waxal donc du maqam bo xamne dafa reer wala ken musuko wax ba sayyid ahmed tijani radiyallahu anhu ñew ñu mëna wax ne mom moko jikko wax wala yu demi non donc gaay xamone nañ ko waye borom nak lañ xamul won mune amma ndal sayyid sangam muhiddin ibn arabi radiyallahu anhu mune faqad mom di ci deug qala waxna fil futuhat muy futuhat al makkiyah di terem bu mag bobu nga xamanteni dan ko moy terem bi gëna siiw man nañu wax te bokku vraiment ci tere yi gëna mag ci walu tasawuf surtout li nga xamne dafa aju ci walu irfan yi nga xamne walu maarifa ak yi demé non xam xam yoy danaka boy xol téré bi nga xamanteni moy synthèse bi ci gëna mak danaka boy xol moy futuhat makkiya nga xamanteni ñu bari ñi ñëwaat di wax ci yoy aussi dañ koy cité lu bari mune mu ngi ko waxe nak fil ba bi ci buntu ba al khamis ba nga xamne moy di juroom mo sitoun ak juroom ben fuk muy buntu 65 al khas bi nga xamne mu ngi jago bi maarifati ci xam al jannati aljana wa manazilha ak ay waccu wayam wa darajatiha ak daraja manam aljana ak xeti daraja yi nga xamanteni mom mo fa ami ak ni nga xamne nit ñi non lañ fay rawante kon ci buntu bobu ci lay waxene ndax ci buntu bobu daf ci doon wax ci manam digeunte liñ nan nash'atul hayat ad-dunya ak nash'atul hayat al-ukhrawiyya xéti né di ci expliquer wouté gi nga xamanteni ñaari dañ ko wouté ba xamanteni par exemple nit ki li nga xamanteni deug mom moy nit ki nga xamanteni mom moy ruwam et cetera bu féké né dafa nek fi ci aduna suñu borom subhanahu wa ta'ala daf kay sangé nash'atul hayat ad-dunya manam daf kay jox koor jëm lu jo xamanteni day yello ak dundu gi nga xamanteni moy dundu aduna gi nga xamanteni bu boowa moy comme yaram bi ñu am nga xamanteni faaw day am moment bo xamanteni faaw nga xir da di lek ki nangam di dem toilette et cetera alors que bu day aljana xam nga am nañu demé non aljana kenn lu fa nek di dem ay toilette ak yu demé non kon moy benen nasha la moy nasha bo xamanteni mom moy deppo mom moy yello ak monde bobu mom nak Seyd Mouhiddine Ibn Arabi moy mu doon expliquer ba ci bir di wax nak nan waye ba ci nasha bobu nga xamanteni mom lañuy am ëlëk yowmal khiyam suñu kër yi dina am ño xamanteni suñu borom subhanahu wa ta'ala dina leen may ba ci dundu bi ni ñu tazawuq ci manam mos ci ay xéeti réalité expérience yo xamne pourtant ci monde ba leen la yello ngir élévation spirituelle bo xamanteni suñu borom may na leen ñu réaliser ko ci fi donc ci bir lool na ci lay ci expliquer bay wax di netali ben gënt bo xamanteni daf ko gëntoon mu melni ku ci dundat ben experience bo xamanteni yenen ta sallallahu alayhi wasallam daf ko dundoon moy bi mi misal digeentem mom ak yenen ti moy bi hadith bi wax sallallahu alayhi wasallam di wax nan man ak yenen ti dafa melni rek ben mur bo xamanteni dañ ko defar ba mu rafet ba jek ba xam nga xamne desut lu muy ben xeer pour mu complet mom moy xeer bobu nga xamanteni moy après amul benen yonent après mom parce que matna manam mur bi matna donc mom muy wax ne mom aussi dafa gënt bo xamanteni dafa nuro ak lool yeen dafa gënt nek ci kaaba gi ni gis ki bi mur bi ki rafet ki jek trop mu gis ci ñaari côté yi ñaari beurep yo xamne dafa vide nga xamanteni dafa am dañ ko wara remplir ak ay xeer mu gis ne manam mom ci bopum ci jëmmi bopam mom moy aynu ñaari labina yi nga xamanteni ñom ñokay remplir benn bi nek xeeru wurus benn bi nek xeeru xaaliss nga xamanteni en même temps mom mu ngi nek taxaw ci gënt gi mais en même temps mu xam ci bopam ne mom moy jëmmi xeer yi mom ci bopam muy wax ne après netti gënt gi keneen ko xamanteni ku xam affaire gënt la mais waxuko ne mom moko gënt mais nim ko firilé mu am ci yaakar ne xeyna mom moy khatmul wilaya bobu di ñaan sax ci bir ki texte bi manam suñu borom jotaleko maqamu bobu donc da ngay gis ne lol kon ci ta'wil lako teggo donc mom lay wax fi ne raaytu dama gis fi ma ci la nga xamni yara da koy gis anaimu ajnalaw ci lol moy gënt yi nalaw mom ni muy gis moy gënt de ñaar arab dañuy faral di utiliser expression go raa fi ma yara naim wa raaytu fi ma yara naim kon haital kaaba li nga xamni moy miru kaaba gi qatamma mu mat manam mur bi dem ba mat illa mawdi'a bam dess beurebu labinatay ni ñaari xeer mune wa iza ci manam ci jamono ba rek izad manam day tek li nane fujaiya la manam luy wone ne manam ci sasi rek manam ci lu xawa bette ana mune man hatani madon allabina tani ñaari xeer yoy mané manam ci sasi rek mu yek ci bopam ni manam mom moy ñaari xeer yi nga xamanteni ñom ñoo manké pour mur bi daldi mat mune watam mo daldi mat bi ci man binaul ha'it tabakhu mur bi manam kon ci mom mur bi daldi ci maté mune wa an shada mu daldi way di wax manam ci bim interpréter ki bi nonu ak ginaaw mom xamone na makhama ki bi te surtout ci kawa ibn arabi bi sax dang ci comprendre lu beuri ci le fait que mom ni mu geume won ci jamono bobu kené mom moy deug khatmu bi sauf que dafa jotagul makhama bi donc muy ñaan borom bi mu jotal ko ndax aussi Hakim Tirmizi waxon nañ né mom mo jëkono commencé wax ci affaire khatmu wilaya bu bindon ci téré mais ci téré bi mom xam nañ né gëmon na né du mom la ndax ñim ci waxé donc da ngay xam né ci mi wax kuy ñëw la mais dafa joxé won par exemple ay question yu bari yo xamanteni dañé ki nga xamanteni moy khatmu bi mom dina mëna répondre question yoy waye waxul won ku répondre question yoy rek yaay khatmu bi les questions yoy nak Seydou Mohiddin Ibn Arabi radhiyallahu anhu bindon na ben téré sax bu bëru bo xamanteni daf ci don répondre question yoy ci bir fatuhat makkiya aussi fatuhat makkiya def na ci ben chapitre bo xamanteni daf ci répondre question yoy dama da nga gis lélé même ba ci yenn wayami donc gis né ba jamono bobu gëmon na né vraiment mom mo taxawayu khatmu bobu muy wax ci wayam né bina khatamallahu alwilayata fantahat ilayna fala khatma yakunu laha ba'di wama faza bil khatmi alladhi li muhammadin min ummatihi wal ilmi illa ana wahdi mune bina ci ñun am djublu ci bopam khatama la tejj allah bur yalla alwilayata wilaya fantahat mu jeex manam jeex gi nak lu jeexuk jamono mom lañuy wax buñuy wax ci affaireu khatmi ye bi du ci walu zaman manam lu ne rek bu ñewé ben walu yu di ñew ginaaw tekkul lool mais moy ne makhama bi bu ko jëlé manam kenn du mel mom ni mom ci wilaya manam té loolu day nekk même en dehors du temps nga xamanteni liko jitu ak liko ki yeb kenn du mel ni mom ci wilaya mune kon ci ñun le sunu borom subhanahu wa ta'ala teji li nga xamanteni moy wilaya mu daldi jeex mu jeexi ci ñun ilayna ci ñun mune fala kon deet khatma ab khatmu yakunu di nek la ha ñeel ko baadi sama ginnaw am do amat khatmu ginnaw man mune wama faza te tuful bil khatmi ci khatmu bi allazi bi nga xamne li muhammad moy ñeel sayyidna muhammad manam khatmu wilayatul muhammadiyya min ummatihi ci aw xetam wala ilmi ak xam xam ndax xatmu bi da am xeer xam xam yo xamanteni mom moko jago illa ana kudul man wax di man dong nak am na la ko waxe mune wo bayna ma nak ci deugante ba nga xamanteni huwa mom kazalika mu ngi nonu manam ci fogo nga xamne mom la fogo ne mom la radiyallahu anhu mune izab munadin ci lu bette nak aji wote yaqulu dal di koy wax nak ne ko laysa lak lolou du sama xama mom moko ma laysa laka nekul dila ñeel ma la nga xamne zananta ñort nga ko wata man nayta te mebet nga ko mune inna ma li am ba des moy huwa mom maqama bobu li waliyin ñeel na ab wali bo xamne fi akhir zaman ci mujju jamono lay ñew mune laysa nekul waliyun ab waliyu akramu di gëna tedd ala allah ci yalla minhu ci mom manam amul ben wali bu tedde ni mom fa ci yalla sunu bon subhanahu wa ta'ala mune fa inda zalika ca fofa nak sallamtu ca la jebele al umura mbiri ila khaliqha ca ka nga xamanteni mom moko bind wa mukawiniha te moy ki nga xamne mom moko amal moy bur yalla sunu bon subhanahu wa ta'ala mune wala talama te yagna nekke jultu di weur la talama jultu manam yagna no commencé won kon yagna nek di weur di basirati ci sama gisu xol fil ghuyub ci kumpay ci xam xami kumpay li attali'a ngir ma yeur alayhi ci mom kok nga xamanteni mom moy khatimul awliya bi wa ala maqamihi ak ci maqamam wa ismihi ak turum wa nasabihi ak askanam wa baladihi ak dekkam wa kayfa haluhu ak naka la mbiram di nekke mune waye fama atlaani yereluma manam xamaluma allah bur yalla ala shay'in ci dara minhu ci mom wala shamamtu te xeyntuma lahu diko ñe raiha xet aslan moy ci ciosan en principe mune manam moy bimu demé nak ba xamni li manam du ma xam li nak du tout suite par exemple du don comme ci même partie bimi net ligent gi ni ci ki lay waxi lol après ginaaw gi le bind ay bind di ci wax lol donc ce qui fait que pendant jamono xeyna jamono sax bu xawa ki bu xawa man xeyna sax yag na japon na ni mom ki wom la mais xeyna daf ci agugul loli batay xam nga dañuy wone batay comme li seigne mustafa don wax kérok rek alhamdullah nan ba ci nit yalla yu magi radiyallahu anhum leg man nañu joom ci yenn masala wala ñu def ay confusion donc ce qui fait que toujours li nga xamne mom moy rester toujours di balancer lepp mom toujours moy sharia yi moy yi nga xamne dal du changer mais sino yi ci dess mu toujours man na am leg ay jaawale man na am ay njumte bam dess lo xamanteni manam ay akhbar yo xam dafa jigi ci yenen sallallahu alayhi wasallam par exemple nitu yalla go xamne dene yenen sallallahu alayhi wasallam mom moma wax ci ludut ay nalaw te bu don ci nalaw sax dañuy xamne deug la après nak mu defi wute yi nga xamanteni mom mo am ci walu wo mais ci ludul ak nalaw ne nangam ak nangam bu boba dañuy xamni mom li njumte manu ci am ngir lim jugge ci as-sadiqul masduq alayhi salatu wassalam mune kon bimu xamé nak mom kat ndeké du mom ci la nak djébali mbiri bur yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala ñu xamanteni mom moy amal luko sop moy bindu luko sop moy defit luko sop moy jagdel nga neul ko sop ko neex muy nek nak di sakku ak di wër ci bëtu xolam numuy def ba xam manam ba yër kok nga xamne moy borom maxama bu reey bobu ak maxamam ak turam ak askanam ak dekkam manam di wut ay information ci kan la di renseigner wu ci batin ak mbiram nan lay nekké ci jamono bobu nak mune sunu borom subhanahu wa ta'ala xamal ko motax manam 4000 bi dafa and khatmiya en même temps dafa don ko xamni mbirum dañ ko neub motax nit yalla yu bari man nañu xam ne maqama bi amna mais duñ xam kan la exactement ñu xam kan exactement mune manam xeyntuuma sax xetam ngir maqamam bu kawé ak wilayam gure mune wa ba'da zalika ginaaw lolu bi sanatayn ci ñaari at nak allafa ci la talif kitab tire an qa'u mughrib muy téré bo xamanteni comme ki wuté titre téré an qa'u mughrib fi khatmil awliya'i wa shams al maghrib donc mom la ko tuddé téré la bo xamné nak dafa bëri ay junjju dafa bëri ay isharat nga xamanteni en même temps day wax mbir yi ci hala zahira bi mais dalay wax en même temps que né limu ci djublu ce qui fait ci bir téré bob dinay joxé wal ay information yo xamné day concerner khatmul wilaya ak yenni di concerner al imam al mahdi mais fofu lim ci djublu moy pour nit ñi baña jaawale ñaari ñu xamne ki nga xamanteni moy khatimul awliya bi bokul ak imam al mahdi bi ñu xam bari wul nak ay distinction yu fay def ak sayna isa parce que dañe budé sayna isa mom xam nañ ne yonent la donte buy ñew en tant que wali lay wacc donc mbiram du jaxaso ak mbiru khatm bi mais en même temps ci bir téré bi day delou wat aussi mbir yi ci le fait que manam kenn ku ne yow ci sa bir nit ku nek ci sa bir xet maxama yoy yeb dañ am ci sa bir donc yow ya wara xam kan mo wara jouer role xatmo bi ci et cetera donc manam benen dimension parce que danan le fait que ngay nek di wax mbir yi ci zahir kawni bi manam di ko xam ci zahir kawni bi du lo xamanteni dañ la koy laaj mais yow ci sa bir nak ak monde bi nga xamne mom la sunu borom subhanahu wa ta'ala ginaaw yow ci sa bop monde nga noy fexé nak ba organiser ko lén lu ne nga distinguer ko jox ko gëdd bi nga wara jox ro gëdd bi nga wara jox xol bu gëdd bi nga wara jox mo xam bir ak lepp lén lu ne nga tek ko place am donc toujours day orienter wat ci côté bob donc mo ta téré la bo xamanteni en même temps day léral di joxe information en même temps mu am ay xéti tecc ay xéti tiax ay xéti teunk yo xamanteni dañ nek ci bir ñu an qawm ari bob mune faqala mu wax fihi ci kon ci téré bobu ne saaltu ñaanna lajna allah bur yalla subhanahu wa ta'ala an ajtami'a ci ma jaxaso bi khatimul awliya ki nga xamanteni moy khatimul awliya kon di borom maqama bob kon xam nga dañuy xamne kon bi mi wax li kon moy ne xamna ne kon du mom de legui naw futuhat al makkiyya la nga xamne ci la waxele mune fa ajabani mu tontu mom sun bon santa la kon moy mu nanguma wayji tamatu manam sunu borom may ko mu dajje wayji tamatu ma jaxaso bihi ci mom ittiman ak jaxaso ruhaniyan bo xamne ko juk ruh la ruh dina meuna dépasser manam obstacle temps bi nga xamanteni par exemple nit meuna jaxaso ak ko xamne bokku njamono la preuve ñi nekk ci jamono jo xamne bokku la jamono yenen sallallahu alayhi wasallam doon du ci kawso mu di jaxaso ak mom nek sa ak yenen yonenti ak même yenen borom xam xam yek et cetera kon sunu borom santala may ko mu jaxaso ak mom manam mu dajje ak mom dajje ci ruhani bo xamne munazzahan buñu setal ani zaman walis jamono hors du temps mune wakana te fekk na bobo mom bi madinatu fas muy ci madina fas deku fas mune wara aytu ma gis al alamata mandarga be may mandarga bi nga xamanteni moy wala comme ni nga xamne non la yenen sallallahu alayhi wasallam amé won mandarga bi nga xamne mo don khatmul nubuwah bi momi non lay amé mandarga bo xamne moy khatmul wilaya bi may khatmul wilaya bi mune allati mandarga ba nga xamanteni akhfaha daf ko neub Allah bur yalla fihi ci mom mune an ibadihi walis jami bo xamanteni jami xamuñ ko wa kashafaha mune sunu borom santala wuññi ko manam dévoiler ko dévoiler mandarga bobu li ñeel ma mom seydi muhiddin arabi adelan mune hatta mete ra'aytu ma gis khatamal wilayati sowu wilayati manam marque bobu nga xamanteni mom moy tampon wilaya bi al muhammadiyya nga xamanteni moy al wilaya muhammadiyya minhu ci mom mune wara aytuhu gisna ko mom nga xamne moy khatimul awliya mubtalan moy kuñu natto bil inkari ci dingat alayhi ci mom kuñu natto dingat la lima ngir la nga xamanteni yatahaqqu day deggu bi ci mom fi sirrihi ci bir mbotam min al ulumi ci ay xéti xam xam al dunya yi nga xamanteni ko juk suñu borom subhanahu wa ta'ala ya lol xam nga day and ak li sayyidina cheikh abdallah don wax nan am nañ makhama ci suñu borom bo xamanteni amna ay xéti xam xam yu ci aji yo xamne luñ ci génné won akabirul arifini ñom ñoy wax ni yéferlu ñoy wax ni yéferlu ngir sori gi nga xamanteni yoya xéti xam xam ak yoya xéti xam daf ko sori seen makam mune wakana te nek no zaliko lolu man sidi muhammadin ibn arabi di wax man biko sunu bon santa ala wané lolu sanata lolu nek atum 595 manam juromi temere ak jurom ñen fuk ak jurom ci gadda yunus sallallahu alaihi wasallam mune wa kunyatuhu dakantalam manam dakantale ki nga xamne moy khatimul awliya moy abul abbas lañ ko dakantale mune wa innahu te mom de maktumul ism kuñu neub aw turam la moy ne dina bari ño xamanteni dinañ ko xam ci batin mais duñ xam turam donc ce qui fait que man nañ baña xam exactement kan la anhum wal islam mune summa top qabaltu mafun yadahu ab loxom al karima bu tedd ba mune wasaltuhu ma sakku ci mom manam ma ñaan ko ad du'a ñaan ma sakku ci mom mu ñaanal ma kon saraftu ma dadi ulbatiku dadde mune wa hadha li nak manam lolu mu wax kon fi sayyid salahuddin tijan radiyallahu anhu moy continue di wax mune wa hadha li huwa moy maqamul katn moy maqamu neub bi station katn manam le fait que ñu neub jëmum ak turum ñi nga xam ñu bari ci nit yalla mune ay lim ci nam moy ne anna naka li wër ba wër de moy ismuhu aw turum maktumun luñu neub la wa maqamuhu maqamam batay maqamam aidan batay maktumun luñu neub la nga xamne la ya'rifuhu du ko xam ahadun ken min akabir al aqtabi ci ñi gëna mak ci khutbu wal awliya ak nit yalla kama kom na nga xamanteni anna naka li wër ba wër khatimun nabiyina ki nga xamanteni mom moy soow yonente yi bu isa dañ ko yonni ila alami ci monde bi kullihi min tudde alam lepp lo xamanteni du yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala ma minde fi kullihi lepp hatta ba ci sax ila al anbiya'i ci yonenti wal malaikati ak malaakai mune wana saxat mu nasaxal batay shari'atuhu af shari'am jami' ash-shara'i shara'i mbolem shari'i manam mbolem legislation yi nga xamanteni dañu jottono wacc kama comme ni nga xamanteni fil hadith non la ñëwé ci hadith ash-sharif bu tedd bi an jabir ñu ngi ci sayyidina jabir ibn abdullah radiyallahu anhu anna nek li wër bi wër de moy rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam salla yalla julli al burya ay allah bur yalla alayhi ti mom wa sallama te doliko mu ci qala waxna ni walladhi nafsi bi yadihi law anna musa kana hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani mune walazi watna ci yalla mi nga xamne nafsi sama bakkan bi yadihi mu ci loxom law anna musa bu fekkon ne sayyiduna musa alayhi salatu wassalam kana nekkon hayyan di dundu am ci jamono ma wasi'ahu duko yatul illa lu moy an yattabi'ani mu top ma manam sayyiduna musa bu fekkon ne mu ngi dundu du mana def lenen lu moy top ma na hadith bobu rawahu solo nako ahmad al-imam ahmad rahimahullah fi musnadihi fi musnada wa ibn abi shayba ak ibn abi shayba wa abu nu'aym ak abu nu'aym fi dalail ci dalail an-nubuwa wal bazzar wa awradahu ibn hajar fi al-isab wa awradahu kon mu andi ko batay ibn hajar al-imam ibn hajar al-asqalani fi al-isaba moy tere bo al-isaba fi tamyiz as-sahaba rahimahumullah ta'ala jami'an mune wakaza naka nonu batay wilaya gi nga xamne mom la amé khatimul awliya ki nga xamanteni mom moy khatimul awliya yi nga xamanteni mom moy soow niti yalla yi comme niñ ko texantel bi nga xamne mom lañ ci defoon moy khatmi wilayatul khassa mune nasakhat momit dafa nasakhal momit dafa nasakhal jami al wilayat mbollem wilaya yi wa tariqatuhu ab tariqam batay nasakhat day nasakhal na jami al turuq mbollem yi nga xamanteni ñoy tariqa yi loli dinañ ñew ci li nga xamanteni mom moy firi bat ki wu nasakhal bob tekki wu ne benen tariqa amul lool mom ko yaaka da ngay joom mune falaw kana bu fekkone dafa nek akabirul awliya ni gëna mat ni gëna mag ci nit yalla yi bu ñekkon yashum muna di foon minhu ci mom raihatan ak xet lama wasi'ahum kon duñu man illa tibahu lu moy top ko wadkhul ak duggu fi tariqatihi ci tariqam radiyallahu anhu ya radiyal na gërem allah bur yalla anhu ci mom wa anna tem bolen ci gërem yi bi ci darajam radiyallahu anhu mune wakaza naka non yaf'alu lay def akhiruhum ki nga xamne mom mo mujj ñom moy ki nga xamne moy khatimul wilayatul mutlaqa ki nga xamanteni mom lañ waxon muy kan wa huwa te moy al mahdi ki nga xamanteni moy al imam al mahdi al muntazar bi ñi xaar mune falaqad ci deug deug de qala waxna sayyidi sama sang ba ahmad at-tijani radiyallahu anhu arda annabihi ne inna jami'al awliya yadkhuluna zumratana wa ya'khuduna awradana ويتمسكون بطريقتنا حتى الإمام المهدي إذا قام آخر الزمان يأخذ عنا ويدخل زمرتنا بعد مماتنا وانتقالنا إلى دار البقاء من إن نكلي وير د موين جميع الأولياء مولم أولياء يدخلون دني دغ زمرتنا كي سونو مبولو ويأخذون تدني جيل أورادنا سونو ويرد wayta masakuna te dañuy japp bu deugar bi tariqatina ci suñu tariqa hatta al imam al mahdi ba ci imam al mahdi alayhi salam iza qama bu fekke ne dafa taxaw akhir zaman ci muju jamono ya khuzanna day jele ci ñun wayadkhulu te day dugg zumratna ci suñu mbolo ba'da mamatina ginnaw suñu fatu wantiqalna ak suñu toxu ila daril bakhayi ci keruk dess bi kon lolou li mom moy sansu comme nask bi nga xamanteni mom lay wax legui nak le fait que muy wax ne par exemple yenen nit yalla yi dañuy jël tarixam et cetera lolou tekkiwul ne manam comme jëmmé comme tarixa bi nga xamanteni manam bil comme li ñuy wax tijani bil musalah nga xamne moy ki nga xamne da nga jël tarixa bi nga xamne mom mo xadamu tijani di joxe man na baña doon lolou exactement ngir ne sayyidna cheikh ci bopam radiyallahu dafa waxone ne tarikha tijaniyya dina am ay furon yo xamanteni ay furon yu bari la nga xamanteni ba ci mom ci bopam bo deme meme ba ci tere rahul maktum bi ci fin bi ci fawaidi amna ay exemple yu fi sayyid salahuddin radiyallahu di joxe ño xamanteni sayyid ahmad tijani ci bopam radiyallahu momo len joxone tarikha tijaniyya ñu diko joxe té bobu sax wuté na ak ñun bi ñu yor ni bi ñu yor ni wala ño xamanteni sax même yaronnabi sallallahu alayhi wasallam mom mo leen di joxal bopum tarikhati jani té bo gisé après niñ kay yoré man na wuté ak bi ni mais lool lepp day nek toujours ci souf képparu ki nga xamanteni mom moy khatimul awliya yi té seenu teub toujours day jaaré ci wasita manam ci intermédiaire ki nga xamanteni mom moy khatimul awliya yi ñu xam ko ak ñu ñak ko xam ñu feñal ko ak ñu ñak ko feñal lool mom moy maana nasku bobu mais tekki wul ne manam benen walu yu du am wala par exemple yenen tarixa comme khadir ye nga xamanteni nek na fi bu yag wala chazelier dotul bax akay yoyu ba legi dañuy continuer di bax waye manam sen istimdad toujours day jaaré ci sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu en tant que ni mom moy khatimul wilaya al muhammadiyya al khassa mata la ngi gis lay lek yenn nit yalla yo xamanteni day nek nit yalla yu mag sax même ba ci benen tarixa nga xamne ci benen tarixa liñuy gëna fessé mais en même temps ñu yoron tarixa tijaniya même bi yeesal ay kilifa yu mag ci ño xamanteni dañ nek ci tarixa tijaniya mën ñu joxe ay exemple cheikh maoul aynaini wala da nga xamne ñepp ci tarixa qadiriyya xam nga lañ ko xamé te vraiment na seydou soukaris demone ci mom mu yeesal ko te xol seydou soukaris nim toll ci tarixa donc ak exemple yu bari yo xamanteni par exemple nañ gis exemple cheikh ahmed bamb radiyallahu anhu nga xamne mom mo wax ni yalla sallallahu alayhi wasallam bok na ci tarixa yi nga xamanteni jox nako ci yoni geegi tarikh tijaniya la fof ak chajaliya ak qadiriya dane bi izni ci ñetti mashayikh yoy donc ak bari na ñeneen ño xamanteni amna ci ño xamanteni amna exemple bu sidi salahuddin tijani radiyallahu anhu di cité batay ci buntu fawaid yoy ci volume bi jekk ci arrahiqul maktub dama japp yakar na xawma nan ibnu malik ad-darir wala yu deme nonu le tuddu ko xamanteni mom ci tarikh tijani bi sax lay rot nek ci lu yag ba yonnati bi sallallahu alayhi wasallam momit jox ko benen zikr werd bo xamanteni après ñeneen ñi talibé bopam bobu la len doon jox bo xamanteni dina wuté ak tarikh te pourtant tijani la te mom tam ci zikr bobu après le continuer diki motax buñuy wax tijani day am tijani bil mustalah moy ki nga xamanteni comme dafa jël tarikh bi ni ci muqaddam ci comme ci muqaddam moy tarikh bi nga xamanteni mom lañ xamni mom mo siw ak bu fekkene dañ na tidiani en général nga xamanteni ci haqiqay mbiri deug mbiri te boba mboyam li nga xamanteni dafa aju ci tarikh tasawufi nga xamanteni day aju ci yoon wilaya al muhammadiyya al qassa dañuy daldi dugg ci bir mu am benen aussi question muy lo xamanteni gisna aussi sidi arabi ibn sayyih di borom buriyatul mustafid fi sharh munyatul murid di momit ko xamanteni di ku mag ci tarikha bi ci tarikha tijani lo tire mbobi di reference bu mag bi mi expliquer lu melni masala naskh bi nga xamanteni mom la wax manam le fait que tarikha ki nga xamne mom moy khatimul wilaya bi don lo xamanteni day nasakha jene tarikha yi muy wax nan lolu andi na ci comme sens yi nga xamanteni wax nañ ko am benen sens bo xamanteni andi nako ci moy le fait que ñu bari ci wa ahlul kashf yi ci nit yalla yi gis depuis bu yagg te diko wax ne dinañ dem bu mujj jamono même yenen tarikh yi nga xamanteni ñu fi nekkon day dem ba authenticity bi dem manam da nga gis day dem ba nga xamanteni même ko xamanteni man na joxe manam tarikh bi rir pas ci sensu do gis kenn ku ci askano mais ku ci nekk deug dudul am ku ci nekk deug manam ci deug ko xamanteni chaîne bi ag na ci mom authentiquement mu am ci ijaza bu wer ci par exemple tarikh sangam diko joxe yoy yep man na dem ba dañ alors que tarikh tijani yonnabi sallalahu alayhi wasallam mom moko garantie ne tarikh la bo xamanteni day continuer ba faw ci lo xamanteni aussi yenen nit yalla yi nga xamanteni ñew nañ ci ginnaw aussi saxal nañ lu mel non kon yoy yep ay maala la yo xamanteni dañ koy déggé ci baatu nask bobu nga xamanteni mom la wax sunu ki bi da planté wax kon lolu maana la kon ci bir maana ki bobu te maana la batay comme ci li nga xamanteni mom la wax ne yeneen nit yalla yeb dañuy jël ay werdam dañuy jël tarixam dañuy dugg ci mbolo lolu tekki wu ne man nañ dem fe comme jël jëmmi tarixa bi ni ci ben muqaddam mais man na doon ci benen forme bo xamanteni dañ leen koy joxe te yépp doon ay furoo ci bi nga xamanteni moom mooy tarix asliya bi nga xamanteni mooy tarixa khatimul awliya di al khatmul muhammadi tarixa boo xam ne yonente sallallahu alayhi wasallam moom moo ko askanale boppam aussi kon mu ne wa qala aidan te dafa wax ba tey moom sidi ahmad tijani radiallahu anhu ne tariqatuna tansaxu jamia turuq wa tabtuluha wala tadkhulu tariqatun ala tariqatina mune tariqatuna suñu tariqa tansaxu day nasaxal jamia turuq mbolem tariqay wa tabtuluha te daf koy invalider wala tadkhulu te du dugg tariqatun ab tariqa ala tariqatina suñu tariqa fi aussi li boy xol danaka mom moy gemmi charte bi nga xamanteni mom lañuy charte ci tariqa bi moy ni ki nga xamanteni daf koy jël bu ko jëlé lolou day tax mbolem tariqa bo xamanteni daf ko yoro dotu ko mëna appliquer manam do ko mëna bolé ak benen werd bo xamanteni werd lazim la ci benen tariqa alors que contraire bi moy lo xamanteni dafa am ay manam ay xéti tekkou yu reuy yo xamanteni dañ cey nek manam ki nga xamanteni da nga jël tariqa tijaniya ci sa tey bakkan jël bu yer bo nopi bayé ko lolou amna ay xéti tekkou yo xamanteni yunus sallallahu alayhi wasallam moko tekkou alors que yunus sallallahu alayhi wasallam mo garantie ne kep ko xamanteni même benen tariqa bo xamanteni dang ko yor bu fekke ne da nga jël tariqa tijaniya da ngay bayyi tariqa bobu jël tariqa bi té mom mo garantie né da manam dara lañu fekk dara lañu fekk ngir né manam li yoy yépp doon ay franc ci li nga xamanteni mom moy aslu bi kon lool aussi benn sens la batay ci sens yi nasx bobu nga xamanteni mom lañu wax batay mu doon lo xamanteni comme ni nga xamne non la ko waxé sayyidina cheikh yi bopam radiyallahu anhu mom moko wax mune waqala waxna aidan batay mune waqal waxna aidan batay ne munzu khalaqa Allahu al-arwaha war-ruhu ash-sharifu sallallahu alayhi wa sallam yumiddu al-anbiya'a war-rusul wa ruhi tumiddu al-aqtab wal-awliya mune munzu khalaqa Allahu depi ba nga xamanteni sunu borom bur yalla subhanahu wa ta'ala bindna al-arwaha ruhi war-ruhu ash-sharifu boba manam la tambale rougu gu tedd gu sel gi du yonente bi sallallahu alaihi wasallam yumiddu muy teub al anbiya ay yonente yi wa rusul ak ndaw yi manam ñi nga xamanteni dañ leen yoni yonente sallallahu alaihi wasallam ba jamono bi nga xamanteni jëmum feñul won ni ci jaay teewul mom mo nekkon toujours di teub anbiya ak rusul yeb ci mom lañ doon jëlé mune wa ruhi te bobu sama ruh manit tumiddu di teub al aqtab yi nga xamne ñom ñoo doon qutbi wal awliya ak ñi nga xamanteni ñom ñoy awliya ndax lool yi dafa bok ci particularité khatmiya manam comme ni nga xamne yunus sallallahu alayhi wasallam nim nekké khatimul anbiya bok na batay ci particularité yi nga xamanteni lool dafa am le fait que manam mu nekkon nabi xamne nabi la même avant sunu mam adam di feñ naka nonu lool bokki batay ci particularité ki nga xamanteni mom moy khatimul awliya né ruham da fi massa nek en dehors du temps di jëf jojo nga xamanteni jëfam la jëmu jago di teub ñi nga xamanteni ñoy akhtabi ak ñi nga xamanteni ñom ñoy awliya mu né waqala waxna batay radiyallahu gëreem Allah bur yaal anu ci mom wa anna tem bol ji ngeerimi bi ci daraja رضي الله عنه نوى أخبرني سيد الوجود صلى الله عليه وسلم أني أنا القطب المكتوم منه إلي مشافهة يقظة لا منام من وأخبرني خبارنا سيد الوجود كي خمنتني مومي سانغوب من ديفي سانغوب نكتفي صلى يالنجل الله بريال عليه كي موم وسلم تدولكو مجل أني نكمن دليور بيور مويني أنا من ماي القطب قطب با المكتوم بابا نب borom katmiya bob mune man may qutbul maktum mune minhu mu joge ci mom ilay jëm ci man mushafahatan ci tuñante manam ci wax jo xamne da koy wax muy genn ci tuñam yi ma diko deg yaqazatan ci lu ay ak yewu la manaman go xamanteni nekul ci ay nalaw mune kon sayyid salahuddin tijan radiyallahu anhu kon di continuer fi explication yi mune wa akhbara te khibarna sayyidi sama sang ba muhiddin sayyidi muhiddin ibn arabi radiyallahu anhu ne annahu nako mom kat manam khatimul awliya bi fas mu ngi ci fas mune walam yadda'i alors que ken wote wut hadha al maqam bi maqam ahadun ken bi fas ci fas illa sayyidi ko moy sama sang ba abul abbas sidi ahmed tijan radiyallahu anhu donte amna ñeneen ñu ko ki même ñiñ wax ne muson nañ ci te delu wuñ ci sax neeku ñoo xamne faas lañ nekkon kon mom dong mom moko fa ba nopi lool lepp and ak ala kasrati and ak bari wayu ma la nga xamne kaana nekkon fiha ci faas minal awliya ci ay nit yalla yu mak wal aqtab ak khutbu manam faas ni mi yag bari ay khutbu awliya yu mak yeb taxul ken musfa wote li nga xamanteni mom moy maqamu khatmu wilaya bi mune waqalati waxon na batay mom sayyidi muhiddin ibn arabi dadi ne innahu mom manam mom khatimul awliya bi mubtalan kuñu natola bil inkari ci dingat alayhi ci kawam law sayyidi muhiddin ibn arabi waxon nako ne lu ci bokku na di lekk sun borom subhanahu wa ta'ala yerlo mune wakana mu nek kazalika nako non mom mom yakar na ni mom bu amé kenn kuñi kuñ critiquer lu tol ni mom mo mom yaqan na da melni sax ñu daan critiquer Ibn Arabi bañ ko xamé dañoo noppul ci Ibn Arabi deugmal ko mom bo xol danaka boy xol ñi gëna diingat walu tasawuf ci xéet wahabi yu demé non boy xol danaka mom sax lañu gëna xam manam nga xamanteni bëgn na yenen tarex sax yo xamanteni xamuñu leen né tijani mom ñoy ci ñoo gëna wéx dunk mune waqala batay waxna mom Sidi Muhiddin Ibn Arabi batay né inna kunyatahu nakali wer beur de moy de dakantala moy abul abbas moy abul abbas munewahu momi siram tijanu yalla kazalika mom nak non dakantala moy abul abbas munew waqalati waxna sayyidi ahmad tijani sir ahmad tijani radiyallahu anhu waxna ne ana sayyidul awliyai kama kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam mune ana sayyidul awliya kama kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam sayyidal anbiya fala yashrabu waliyun wala yusqa illa min bahrina min nash'atil alam ila an-nafkh fi as-suf mune ana man de sayyidul awliya may sangup awliya nit yalla kama comme ni nga xamanteni kana la neko an-nabiy yanabi sallallahu alayhi wa sallam sayyidal anbiya di sangup yanabi alayhi salatu wa salam mune fala deet yashrabu muy nan waliyun ab waliyu wala yusqate desuka nandal illa min bahrina lu moy ci suñu geej lay nané min nash'atil alami lolou nak dalé ko ci sosop monde bi ila nafkh fi suri bakkarok ñuy wal ci buufta ba moy bakkarok bisu penci di taxaw mune waqala aidan waxna batay mom sidi ahmed tijan radiyallahu anhu ne ana alladhi idha kana yawmul qiyamati yunadi munadin fil mawqif يا اهل الموقف هذا امامكم الذي مددكم منه من نشاه العالم الى الان من انا من الذي ما كيغا خامني اذا كان بو فكين دا فا نيك يوم القيامه بي سوبينج ينادي داي ووتي منادين ادي ووتي في الموقف تا تخواي با ني يا اهل الموقف ين وا تخواي بي هذا كي امامكم موي سين امام موي سين جيت الذي بيغا خامني مددكم سينو تيب سين كارتنو باتين غوغا خامني موم نين دون دوخه منو تي موم لا دون جوغي min nash'atil alam daleko ci sosuk aduna bi ilal an ba tay mune wa sidi ahmed tijani sayyidi ahmed tijani sama sangaba sidi ahmed tijani radiyallahu anhu kama taqaddama kom nim jito huwa mom moy madadu jami'ul awliya'i manam mom moyor tebbu mbollem yi nga xamni ñoy nit yalla yi hatta as-sahaba ba ci sahaba yi radiyallahu ngeerum allah bur yalla anhu ci ñom ajma'ina mbolle sen mune waye nak wonna su nit ñi fi haza ci li ala salasati masharib ci dañ ci am ñetti gisin yo xamanteni mom lañ déggé lool ngir né khatmul wilaya awliya yépp la concerné té sahaba yi dañu dugg ci bir awliya yi légui nak nan lañuy déggé lool fofu nak mom mo am ñetti xéti déggin yo xamanteni mom mo ci am xamna déggin yoy dañuy bayyi ba jotaay bi di ñew inshallah bu ko défé ñu jëm ko léral manam ci né est ce que dañ koy jappé ben maziya par exemple amna ñu xamne bobu lañ manam comme niñ nane al maziyatu la taqtadil afdaliya manam ne ab jagle nit man na am ben jagle mais jagle bobu du tekki ni mom mo gën kenen ko xamanteni amul jagle bobu comme exemple yenn sahabi nga xamanteni par exemple sunu borom mayon na len ñi gis malaakai ci luddul nalaw di mëna safonté ak ñom alors que par exemple solo wuñ lolu comme ku melni sayyidina abubakar alors que mom mo len gënon et cetera ku melni sayyidina huzayf ibn yaman radiyallahu anhu nga xamanteni yenen salalahu alayhi wasallam jagle lon nako xéer xam xam xamna fiqi alors que sayyidina umar ci mom la daan ñew diko laaj alors que xamna ni sayyidina umar mom moko gëna mag lool delu ci al masjid la taqtidul afdaliyya lool ben ci masharibi la ak yenen ñaari masharib yo xamne ci jotaay bi ñew inshallah dinañ ci jema dug wallahu ta'ala a'lam subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين